de Young. I like you. Ok, hai să începem Kiss Kiss in a Mix. 7:03 cu puțin întârziere. Nu-i nimic, acum recuperăm noi pe parcurs. Recuperăm. Dăm drumul chiar acum la 40 de minute de mix. DJ Young și Olix împreună cu voi de acum și până la 10 seara. 3 ore ca fiecare seară de kiss-uri, dedicații, preferințe, mixuri și super hituri mixate. Avem podcastul, uite, spunem încă de acum, de la început, ca să scăpăm de o grijă, ca să-i zic așa. Podcastul e la zi, kissfm.ro/kkm, intrați acolo, ascultați, descărcați. Și desigur, downloadați, luați cu voi unde vreți. Caro Emerald, Night Like This, varianta Michael Sim, Funky Edit. Imediat, Morris Angel Eyes și Jimmy Dub, Monday. Până la 10 împreună, gata, am pornit mixul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Calls your bluff.

And I really wanna make your mind. And don't matter what I wanna say, there's a game and I got to play, cause it's blowing up my mind. Monday, she say I'll see you Friday, and maybe after Sunday, I'm gonna make your mind. Monday, she say I'll see you Friday, and maybe after Sunday, I'm gonna be alright. Met her at the mall, so beautiful, she trapped my soul. She walked into my life with her sexy smile, she took it all. She's another rich girl, precious like black pearl, and I really wanna make your mind. And don't matter what I wanna say, that's the game and I got to play. Sunshine will be mine. Gonna get a good Monday, gonna get a good Tuesday, Sunday for sunshine will be mine. Monday, she say I'll see you Friday, and maybe after Sunday, I'm gonna make your mind. Monday, she say I'll see you Friday, and maybe after Sunday, I'm gonna. La Kiss Kiss in the Mix 0722 20 60 20. Vă așteaptă pentru mesaje și deja primim foarte multe mesaje, pentru că vorba lui DJ Ang, profilul emisiunii, dedicații. Dedicisuri, sigur că da, mixăm orice. Avem dedicația cu mixate cu piese. Mult pupici pentru Dani din Constanța, de la Laura din Constanța, foarte frumos. De la Ionuț din Lehliu, pentru cel mai mare boss din Sărulești, Marin, Ionuț, Toma Ciorcă și... Ciorucă și Drăgan, pentru toți băieții care mă gândesc o melodie cu Paraziții. Yeah! Sigur că da! Salut, băieți, ce faceți? Uite, o întrebare retorică, desigur. Pentru Miha, Florin, Bianca și Mădă de la Cătăm, vă rog, dați DJ Andy și Stella, zice el, că vrea, poate găsi mai încolo. Happiness, nu? Da, salut, băieți, am și eu o întrebare. De unde pot descărca și eu melodiile? De la partidul Kiss FM sau de la Kiss Kiss Remix? Vă salut, Vali, ciao! Iată un novice în materie de download de pe podcastul emisiunilor. Da, avem foarte simplu, pentru toate emisiunile, kissfm.ro/podcasturi sau în parte, kissfm.ro/kkm sau kissfm.ro/partidul. Este cât se poate de simplu. Shakira, chiar acum, Gypsy, Miguel Vargas, Remax. Imediat, Copii Pereți, Some Love. Și Anda Adam vine cu Cadillac, DJ Ang și Aisa, Remax. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss. Are you coming?

Seara plecăm spre munte, mergem la Winter Kiss. O luăm de la capăt tot weekendul cu transmisii din Sinaia până la Brașov și Predeal, acolo unde vom fi împreună de la 2 la 4 cu Winter Kiss, chestii în un mix, delichisul și mixul de pe pârtie. Iar de la ora 12 vă întâlniți cu Dan Fințescu împreună cu DJ Jones și de la ora ei vă fi în direct din Sinaia, de la 1, Alice și Moving Element. Live din Poiana Brașov, foarte simplu. Iar tot în weekend se întâmplă și partidul Kiss FM, ediția 164, vineri, Olic și Dan Fințescu sunt în Club Castel, dați o cadă la Târgoviște, iar sâmbătă suntem în Club Fusion din Streșnic. Foarte tare, nebunie maximă pe weekend, Just the Way You Are, Daniel Perot, US With Love Remix, Iberia Volta și Deepside DJs și Timberg, Sick Bromance. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. When I see your face,

Yo, Kiss Kiss in the Mix, o mega piesă, ne place foarte mult. Timberg, Sick Bromance. Da, foarte, foarte tare piesa asta. Încheiem chiar acum 40 de minute de mix. Imediat după pauză ne întoarcem cu încă 3 sau chiar 4 super, super hituri Kiss FM mixate live aici, DJ Ang in the Mix astăzi. Și tot după pauză de Kiss-uri de pe facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yeah, and the winner is Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix și to the party. Și nu oricum, cu cicul de kiss-uri de pe Facebook. Ziceam facebook.com/KissFM România. Exact cum v-am promis. Hai să vedem cel mai recent. E de la Robert Gabriel Croitoru. Robert, abia... o să spui și tu o poză acolo, da? Pe bune, pe cum facem mai cont de Facebook fără poză? Nu se poate. Abia aștept Winter Kiss, Sinaia și vreau un Derry Kiss pentru fratele meu cu mesajul la mulți ani și melodia în Narcotic Sun, Cristian D, Mateo. Ah, nu, cea cu Mateo și Cristian D, mama Sita, mulțumesc. Bună seara, Florin, vreau și un Derry Kiss pentru Justo și Ionuț cu mesajul, voi sunteți cei mai tari, semnat Florin din Satul Mare. Rada, Alexandru, cum se numește piesa asta? Oh, ce piesa a fost acum 5 minute? Am încheiat? Te... avem... cred că Voltaj și... Nu, Sick Bromance era, de la Timberg. Aia a fost ultima. Timberg, da? Sick Bromance se cheamă, i-am răspuns Rade. Avem Norbert Tibor Rus, vreau de Kiss cu melodia Tiny Temple Risen Stars pentru a opta din Beclan. Ok, Alexandra Ungureanu. Hei, salut DJ Ang, salut Olix, sunt Alexandra din Iași. Vreau să fac și eu un Kiss pentru prietena mea cea mai bună, Alexandra Gabriela. All three, ceva de genul. Avem Smiley, Love is for Free, varianta Radio Killer Remix. Imediat Alessia Borona, Supo, Sava și Raluca și Andreea Bolan Trip in DJ Young Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. You know the hip-hop production. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for you. Know the hip man. Sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for. 5 minute, pe cuvântul meu, se comprimă timpul, e ceva necurat, zic eu. Se întâmplă multe chestii, mai ales când stăm și navigăm pe noul site Kiss FM, am găsit o grămadă de informații noi acolo, intrați și voi pe Hot on Kiss, o să găsiți poze de la interviul de ieri cu Fly DJs și Fly și Jimmy Dub. Sigur că da. Ne întoarcem repede, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! FM. Morning people, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix on Kiss. Hello everybody, 8 și 1 minut mai exact. Ne-am întors la Mix DJ Young și Olic împreună cu voi încă 2 ore de acum încolo și 40 de minute de mix neîntrerupt de reclame. Așteptăm de rechisurile voastre. 0722 20 60 20 SMS-uri cu tarif normal sau pe facebook.com/kissfmromania. Alexandra Stan, chiar acum Mr. Sexo Beat, Steve LaRock, Rise Up și Roberto împreună cu Lara, Beside You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. He's Kiss in the mix. rise up, we'll beat again. Rise up, for my mind and my brain. 'Cause I try to fly a while, so high, direction sky. I try to fly so high. My dream. Kiss-uri de pe facebook.com/kissfmromania. Hai să vedem ce spune lumea. Uite, le luăm de data asta de jos în sus. De la Cosmin Spătar. Bună, sunt Cosmin din Madrid. Aș dori și un dedichis pentru cineva drag mie, cu mesajul aștept cu nerăbdare să te revăd. Melodia Sunrising și Liviu Hodor, Still the Same. O căutăm. Dedichis pentru Inuța din București, de la Modă. Te iubesc foarte, foarte mult, vă pup. Unde-i rămas? Stai așa. Așa, Deaconescu, Sergiu Anca. Salutare, băieți, sunt Sergiu din Alba Iulia. Aș dori și un dedichis pentru soția mea Anca, pe care o iubesc mult de tot. Felicitări pentru mixurile voastre, că sunteți și mai buni. Vă ascult în fiecare seară, mulțumim. Și Mihai, bună, băieți, vreau și un dedichis pentru tâmpitele mele, în ghilimele, sigur. Angie, Naiana, Georgi și Ioana și pentru toți cei de la 11C. Sunteți cei mai tari, să nu drăzniți, să vă schimbați. Vă pup diabetic. Melodia Roa, ne place, oh, bravo, Mihaela. Crisar Alex, hei, salut, vreau și un dedichis pentru colegii mei Diana, Silviu, Radu, Teona, Irina, Staiciu, Mada și lista poate continua. Pentru ei să fie, uite, următoarea piesă, Ella Rose, Gino Manzotti, No You, No Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Running through me.

Domnul ăsta, Chantel, este un român plecat în Germania, mare DJ pe acolo, și l-a dat și pe un domn manelist la BBC Radio 1 Londra, cel mai clubber dintre radiourile din Londra. Și ei, iată că domnul Salam s-a auzit acolo datorită acestui domn Chantel. Domnul Salam este și în playlist, dacă nu știai, la BBC Radio 1. Pe bune, da, nu, e playlistul de zi cu zi. Doamne, doamne. Avem chiar acum Erike și Nicole Scherzinger, Heartbeat. Trebuie să vă spunem că în weekend ne găsiți la Winter Kiss. Sau ne auziți în direct de la Winter Kiss. Ca fiecare weekend, cât va ține zăpada, cât va ține iarna. Oricum, pentru acest weekend se anunță frig, temperaturi cu minus și zăpadă la munte, așa încât ne mai revenim puțin, nu? Da, și tot în weekend avem și partidul Kiss FM ediția 164. Vineri, Olic și Dan Fințescu sunt în Club Castel, dar socadă la Târgoviște, iar sâmbătă transmitem în direct de la miezul nopții din Club Fusion, Strejnei. Mare nebunie în weekend, ziceam, de Heartbeat de la Enrique și Nicole Scherzinger. Imediat Voxy și Tell Me Everything. Și Aliona cu piesă nouă, Addicted, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss in the mix, cu DJ Young și Olic. I saw you talking on the phone, and all the info you're stealing my heart away. Yeah, you're stealing my heart away. You're acting like you're on the run, but I saw you standing with a girl. Stop trying to steal my heart away. Stop trying to steal my heart away. I don't feels like we are floating high above the stars. To do. că se încheie în acest moment. Este 20:40 de minute, puteți să vă reglați ceasurile, da? Am avut Aliona Addicted și o mică pauză, după care ne pregătim de alte dedichisuri. 0722 206020 și facebook.com/KissFM România. DJ Angelix împreună cu voi încă o oră și vreo 20 de minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. The hits stay right here. Kiss FM. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. Sau poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 9. Începem cu Narcotic Sound și Crucian D, Dansa Bonito, că ne-ați înnebunit cu melodia asta, nu mai putem. Toată lumea ne cere piesa asta. Imediat Music Makes Me Free de la Deep Central și Swedish House Mafia împreună cu Pharrell, Your Name. Imediat luăm și dedichisurile venite de pe facebook.com/KissFM România. Le așteptăm și la numărul de SMS. Nu-l mai repetăm, că-l știți deja pe de rost. Și toată lumea știe. 0722 90 60 90. Nu. Ok, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Sick.

Băgăm chip-up, dar formă mergem la fitness. Nu-i bai, oricum totul e invers. Televiziunile fac rating, avem DJ. Vorbim engleză de când ne naștem, băi. Copiii nu mai vor să fie chichician. Se joacă Counter-Strike și vor să fie star. La casa de discuri mi se vorbește de sound. Trebuie să fie mai catchy, fă ceva gen Tupac. Dacă nu-i gen aia, atunci nu are airplay. De parcă am câștigat dolari și nu lei grei. Undeva în Balcan sună manele. Băi, mai de mult aici era Turcia mai vere. Sunt contestat că încerc să fiu original. Că pun ceva de la noi în reposta din Sălăjean. Tovarăși nou, acum se zice bro. Avem iepurași playboy care dau din popou. O ardem VIP, dar totul este gri. Când ne mai fac o vizită, frații din FBI. Un fel de MAI și cât mai suntem vii. Noi mergem să muncim, să scoatem toți banii. Dacă cineva descoperă ceva, cercetătorii vin clar din America. I can be what I wanna to be. Losing my identity. Cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. I can be what I wanna to be. Losing my identity. Cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. Die my mother if I lie. You know că înțelegi ce zic. Dacă nu știi numai engleză. What I wanted to be, losing my identity. Cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. Yeah. Rock the beat. Rock, rock. Kiss FM. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the mix, încă 55 de minute de muzică neîntreruptă, adică aproape o oră de piese mixate și de dedichisturi de pe facebook.com/KissFM România. DJ Ian și Olic sunt prână cu voi, hai să vedem. Lavinia Moga, bună băi, sunteți cei mai tari, țineți-o tot așa. Aș vrea și un dedichist pentru colegii mei din 11B, turceni, cu mesajul: puneți mâna pe franceză că mâine avem război. Călina Aurelian, neața, vreau și un dedichist pentru clasa 11F din Colegiul Național Mihai Eminescu Noradea. Fie ca cei mai buni să câștige mâine la fotbal, adică echipa la care apără în cel trebuie să zice Iker. Am înțeles foarte bine. Să vezi acolo super baftă. Da, baftă. Treabă, da. Ia, unde? Bine, suntem la Casi. Casi pe Hito. Salutare, băieți, vreau și un dedichist, dacă se poate, pentru o tipă specială de la care nu m-aș fi așteptat niciodată să-mi fie alături atunci când am avut nevoie. Da, sabonită, dacă se poate, mersi mult, sper să asculti. Pupici, Dragoș Marin, de la Căreva, sunteți și mai tari. Vreau și un dedichist de la Rosmarin pentru Lucian și Alex, cei mai tari chisomani. Marius Ilie zice, cu ocazie, invit-o chisomanii în Fusion Club Strange pentru un show de neuitat alături de partidul Kiss FM. Yay, ne vedem acolo! Și mai departe, hai să luăm fantezia. Fantezia, Adi, salutare tuturor din Ploiești. Adi, ador piesele mixate de adevărații DJ, așa cum sunteți voi, cei de la Kiss, vă pup! Mulțumim mult de toți și încă unul de la o fată frumoasă, Natalia, Nati, de la Cluj, de super tari. Știți să ne dați muzica bună și atmosfera minunată, vreau și un Kiss pentru toți prietenii mei. Piesa Stella și Andy, Happiness. Da, uite, o să vină. Trebuie neapărat să punem piesa în ora asta, nu? Da, da, da, trebuie. Riara, până în alta, Only Girl in the World. Imediat Babilonia. Și Accent, My Passion, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, come on. Yo, here we go. o grămadă de alte piese la Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Olex. Hai să vedem ce mesaj am primit pe Facebook de la voi. Eu suntem puțin restanți cu Facebook-ul. Iar Facebook-ul? Am avut Facebook. Am fost restanți. Uite, ne uitam la SMS-uri 07 22 20 60 20. Nu știu ce m-a apucat cu Facebook-ul. Salutare băieți, pentru profa care a fost de treabă azi la examen, piesa The Time, Dirty Beat, este Ștefi din Cluj. Ok, vine puțin mai încolo. Ok. A trimis și de 10 ori mesajul. Da, Kiss FM stă și mai tare, dacă se poate, pentru clasa 138. Mamă, dar câți ani fac oamenii ăștia? Pentru școală, de poliție, copila. Ce mai tare mă semnesc că poate o încurc. De ce să o încurci, mă? Bună seara, dedicație. Ce mai tare vă ascult de la servicii. Nu aș încetat niciodată să vă ascult. Vă pup, Florin Piatra Neamț. Bună, vreau și o melodie pentru iubita mea cu mesajul Te iubesc mult și în ultimul rând pentru voi sunteți cei mai tari, țineți-o tot așa. Aș vrea, dacă se poate, Andreea Bălan, Tripping. Da, vine și Andreea Bălan, am promis-o. Varianta DJ Young Remix, sunteți cei mai tari DJ pe care știu, super piesele voastre. Felicitări, mulțumim mult, dacă se poate, un remix pentru Morena, Tom Boxer și Antonia. Mulțumesc mult de tot. Teo zice, sunteți cei mai tari. Mai tari, Ellie White, nu te mai caut. Vivian O'Hara vine cu Ready to Go. Și ne întâlnim și cu Alex Velea. Don't say it's over, Constantin Club Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. October, varianta Constantin Club Mix. Ne pregătim de o piesă care iar este foarte cerută la dedichisuri. Da, și sperăm să ajungă cât mai sus în topuri. Roa vine imediat. Ne place, place, place. Asta pentru că ne place și piesa, nu de alta. DJ Ag vorbea mai devreme cu colegii noștri, cu colegul DJ Crețu. Da, DJ Crețu, colegul nostru Horia, o să ne-a făcut un plan de bătaie, un plan de plecat la Winter Kiss mâine. Da, mâine noapte undeva o să plecăm cu toții către Winter Kiss. Fiecare pe la casele lui, ca să zic așa, prin Poiană, Predeal sau Sinaia. Acolo se mută casele noastre. Da, sigur că da, în fiecare weekend plecăm acolo pregătiți cu scule, platane, playere, nebunii, microfoane, ca să luăm pârtile cu asalt și apoi să transmitem vesicul și în direct pe Kiss FM. Și tot începând de mâine seară avem și partidul Kiss FM, mai exact mâine seară în Club Castel, Daso Cadola, în Târgoviște, iar sâmbătă Olic și Dan Fințescu vă așteaptă din locul de unde se și transmită în direct din Club Fusion Strejnic. Gata, se anunță un weekend incendiar ca de obicei, chiar dacă afară e frig. Asta e și șmecheria, ca să zic așa. Noi suntem agentul termic, noi furnizăm căldură. Rău, ne place! Imediana Goale, Get Up! Și Young Carey, Keep On Rising, Nick Camarera Remix, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Kiss, Kiss, in the mix! Dimineața, bring a bong, dăm play la un song, că ne place, ne place, ne place, place, place. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem bungi, versace, de uleu cu apă, că ne place, ne place, ne place, place, place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj, că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele, cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Tare să vă scoatem din sertare, că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai, că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane, că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, să o ardem la patru ace, cum vă place. Nu, nu, nu, nu, nu, nu ne place. Fără numere, doar cu litere scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele, cântecul de leagă în ce ne umple nopțile.

Emisiunea noastră se aproape de final și mi-aduc aminte că abia la începutul emisiunii v-am spus despre podcastul nostru, care este ca de obicei updatat și e la zi acolo pe kissfm.ro/kkm. Așa încât dacă vrei să ai emisiunile și mixurile noastre cu tine oriunde mergi, chiar și atunci când nu suntem în direct, adică în timpul zilei, poți să le asculti sau să le downloadezi gratuit de pe kissfm.ro/kkm. Am văzut din ce în ce mai mulți oameni care ascultă pe iPod, pe... nu știu, pe MP3, pe MP4, chiar podcasturile Kiss Kiss in the Mix. Chiar și mașina, am văzut oameni la stop care ascultau Kiss Kiss in the Mix ziua în amiaza mare. Zic că m-am șocat așa. Mamă, ia uite, fii atent, mă aud în mașina aia, incredibil. Continuăm mixul, vine chiar acum. Barbara. Dark Souls și apoi The Sound of Missing You, Wild Boys și Amira, după care ne întâlnim cu Tiny Temple și Eric Turner, Written in the Stars. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. fucking hips and a discipline child. So when they see me, everybody barack, barack. Man, I'm like a young gun, fully black, barack. I cry teardrops over the massive attack. I only make hits like a whip with a racket and back. Look for my jacket and hat. So damn bizarre, so down to earth. I'm bringing gravity back, adopted by the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell's my sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hit it. Olix, e nevorbit. Trebuie să mai vorbim și cu el din când în când. E nedansat, vezi că dansează aici, e agitat, așa, e cu poftă de viață. Dar lasă că mâine ne revanșăm, ca să zic așa. Avem... Luați vreo aspirină, ceva? Deci, da. Nu, am înțeles. Ești mult prea energic. Iată că a venit Mr. Boba în studioul Chisafel. Bună dimineața! Bună dimineața! Mai avem exact 15 secunde de vorbit ca să nu-ți luăm din timp. Subiectul serii fiind... Băi, eu seara asta sigur o să fiu înjurat, probabil foarte înjurat. Parcă ești ăla de la, știi, de la spital și acum... Sigur mi-o iau pentru că vorbim despre, sau mai mult facem un fel de război al sexelor. Dacă ești fata, spunem de ce ești tu mai șmecher decât băieții și invers. Dacă ești băiat, de ce suntem noi mai șmecher decât fetele? Sigur că mă jure cineva. Și ce treabă are asta cu sexul? O asemenea întrebare, desigur, pusă de Olix. Este deloc surprinzătoare. Ok, rămâneți cu Mr. Boba în 5 minute la Kiss in the Night, ca în fiecare seară, timp de 4 ore până la 2 dimineața. Mâine ne luăm revanșa la Kiss, Kiss in the Mix, iar sâmbătă și duminică suntem la munte! Hey, la munte! Mâine suntem back to back, exact cum zicea Dijan. Gata, noapte bună, rămâneți cu Mr. Boba în continuare, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. La care treaba cu sexele? Hello there! Yeah. Kiss FM.